love goes. En dat was de titel That's the way love goes van Janet Jackson. En daarvoor Paul McCartney en Once Upon a Long Ago. Onlangs is het kierbesluit officieel in werking gesteld. De sluizen in het Haringvliet staan dus nu op een kier. Martin Vermeulen sprak over de gevolgen daarvan met Chantal van Burg, boswachter van Natuurmonumenten. We hebben er even op moeten wachten, maar het is zover. Het kierbesluit is een feit. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die heeft jongstleden donderdag aan een wiel gedraaid. En toen was het een feit. De sluizen staan op een kier. Dus ik denk, ik ga even bellen met onze boswachter Chantal van Burg. Ik denk dat ik je wel mag feliciteren met het feit dat de sluis op een kier staat nu. Ja, voor ons was donderdag toch wel een hele bijzondere dag. Een dag waar we als natuurorganisatie wel naar uitgekeken hebben. Zeker wel. Ja, want het heeft even geduurd. Hè? Het heeft langer geduurd. Het heeft alles te maken met de heerlijke zomer die we hebben gehad. Nou, had ook een nadeel. Klopt. We hebben wat minder water op dit moment. Dan moesten we eventjes wachten tot er wat meer water in het Haringvliet stond. Anders zou het eens zout de boel worden daar, geloof ik. Hè? Het hele Haringvliet. Ja, klopt. En ja, veiligheid staat voorop. Mm-hmm. En dat kon niet gegarandeerd worden als die sluizen eerder op een kier gezet werden. Ja. Nou ja, en daar sloten wij ons bij aan. Dus toen was het gewoon wachten op... Op het nieuwe moment, nou, dat was afgelopen donderdag. En dat is afgelopen donderdag. Wat gaat er nou gebeuren in het Haringvliet exact? Er komt meer zout in, dat snap ik. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor flora en fauna? Ja, ik denk het meest belangrijke wat er nu eigenlijk met afgelopen donderdag gebeurd is dat die sluizen op een kier zijn gezet. Is dat er nu weer een open verbinding is tussen zeewater en het rivierwater. Waardoor al die trekvissen die al 50 jaar lang hun neus stoten tegen de Haringvlietdam, dat daar nu eigenlijk einde aangekomen is. Het gaat nu hopelijk wel voor veel meer dynamiek zorgen in het Haringvliet. Er wordt ook gegraven, hè? Er is een heel stuk landbouwgrond is er afgegraven achter het Haringvliet, of achter de Haringvlietdam, zeg maar. Bij Stellendam, dan hebben we het over de Zuiderdiepgorsen. Ja, klopt. Daar is een heel mooi nieuw natuurgebied aan het ontstaan eigenlijk. Ja, want afgelopen donderdag was natuurlijk een officieel moment met de opening van de sluizen. Maar wij als Natuurmonumenten zijn een van de 6 natuurorganisaties die in het Droomfonds Haringvliet project eigenlijk al 4 jaar lang druk bezig zijn om voor te bereiden op die dynamiek in het Haringvliet. En dat hebben we gedaan met het aanleggen van nieuwe paai- en opgroeigebieden voor vissen, maar ook voor vogels. En één daarvan is het aanleggen van nieuwe natuur. En dat is bij de Zuiderdiepgorsen. Wordt een en al mooie nieuwe natuur daar. Met ook wordt er een nieuw wandelpad en een nieuw fietspad ook aangelegd, had ik ook begrepen. Ja. Klopt, want niet alleen onder water gaat er natuurlijk straks meer veranderen, komt er meer dynamiek. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook boven water, want dat ga je ook zien aan de vogels. En ja, wij hebben gezegd van niet alleen natuur, maar ook mens moet daarvan kunnen genieten. En daar hebben we ook voorzieningen voor aangelegd. Er komt een nieuw vogelobservatorium bij Stellendam. Staatsbosbeheer heeft ook aan de Middelharneskant nieuwe voorzieningen aangelegd, waardoor mensen eigenlijk via aanlegstijgers, uitkijktorens, wandel, fietspaden. Ja, kunnen genieten van dat mooie Haringvliet. Ja, dat gaat allemaal zich ontwikkelen daar. En we gaan het volgen. Ik wens je heel veel genoegen ook daar op de momenten dat je daar ook mag zijn. Daar achter de Haringvliet sluizen. En we hopen met z'n allen dat er vele nieuwe trekvissen en vele vogels dat gebied gaan vinden. En dat we met z'n allen kunnen genieten van alle mooie natuur die daar gaat ontstaan. Dat hopen we zeker, ja. En dat we er met z'n allemaal van kunnen genieten. Ja, dat is hartstikke goed. Ik dank je voor je informatie en ik zeg graag tot een volgende keer. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seule. Regarde-moi, tu ne peux pas me changer. Alors prends-moi tel que je suis. La la la la la la la.

De beginjaren van Al Jarreau, Let's Stay Together, en daarvoor Vicky Leandros. Dat is lang geleden. En Comme Je Suis. Rudy Bennett is in de studio. Dat straks, na Crowded House. I'm really close tonight. And I feel like I'm moving inside her, lying in the dark. And I think that I'm beginning to know her. Let it go. I'll be there when you call. And whenever I fall. Fall at Your Feet van Crowded House. Dat deden ze ook voor Rudy Bennett. Hij vormde met The Motions een van de populairste Haagse beatgroepen van de jaren 60. En hij treedt weer op. En hij is in de studio. En Herman de Bruin praat met hem. We hebben in de studio Rudy Bennett zitten. Hij heet niet Bennett van zijn oorspronkelijke naam natuurlijk, maar hij is wel van The Motions zanger geweest. Hoe heet ik van mijn oorspronkelijke naam? Ja, dat denk ik, dat ga ik je vragen. Oh. Ja. Ik heet Rudy van den Berg. Ja. En hoe kom je dan op Bennett terecht? Ja, dat is, eerlijk gezegd weet ik het niet eens meer. Maar ik weet wel dat vroeger hadden we een bandje dat heette de Ricochets. En daar was ik zanger van. En toen was Cliff Richard heel erg in. Dan had je Cliff Richard en de Shadows. En ik moest ook een artiestennaam hebben. Toen noemde ik me Richie Clark en de Ricochets. En toen werden we Motions op een gegeven moment. Na dat concert met Stones in 64. Ja. In Koehuis. En toen, ja, ik moest dus ook een artiestennaam hebben, vonden wij. En mijn manager vond dat ook. Ja, ja. Dus toen is Bennett ontstaan. Ik weet niet hoe dat kwam. Nee, maar het klinkt goed. Het klinkt goed. Ja. Waarom was Den Haag nou zo'n goede voedingsbodem voor? Want er zijn meer bands geweest natuurlijk. Ja, precies. Nou, ik moet zeggen dat wij hebben natuurlijk... De Hagenaars zijn een beetje Rotterdams. Mm-hmm. Het zijn is van het niet lullen, maar poetsen. Yeah. En wij deden gewoon van alles en we speelden en waar dan ook. En dat was het verschil, want wij hebben dat wel eens erover gehad met Amsterdammers ook. Amsterdammers die hadden altijd praatjes, want ze hebben het over Haagse bluf. Maar Amsterdammers, ik kijk even naar hem. Amsterdammers die hadden echt iets van, ja, maar wij weten alles wel en dit. En hier gebeurt Amsterdam, daar gebeurt alles en dit. Ja, en dat. Precies. Maar er kwam niks uit. Nee. Want je had Jan Akkerman later en de outsiders. Maar verder niet veel natuurlijk. En nu speel je weer? Ook. Ik ja, heb alleen maar eigenlijk verder met band. Ook met Galaxy Lin later. Ja, ja. Heb ik ook nog met een band alleen maar gespeeld natuurlijk. Ja, want als mensen jou willen bereiken, dan weten ze dat je nu, of tenminste dat weten wij nu, dat je nu weer optreedt met zonder de geraniums. Ja, om het zomaar te zeggen. Zonder geraniums. Ja. En zeg maar rot op daarmee. Ja, rot op met die geraniums. Jullie gaan er nog niet achter zitten. Nee. Terwijl mensen zeggen, nou ja, als je die leeftijd hebt bereikt, dan mag dat wel een keer. Ja, maar dat is niet voor jullie. Mij mag alles. Ja, dat mag, maar je doet het niet. Ik niet, wij niet. Waar kunnen je bereiken, Rudy? Je kan ons via de website bereiken, rotopmetdiegraniums.nl. Ja. Je kan ons ook op Facebook bekijken. Daar is ook een pagina, Facebookpagina van Rotopmetdiegraniums. Ja, er is ook van alles te vinden. En je gaat nog even door? Wij gaan nog even door, als het ons gegeven is natuurlijk, hè, dat weet je nooit. Ja, dat is met iedereen zo, maar als je wat ouder wordt, ga je daarover nadenken. Ja, dan is, dat klopt, is de kans wat kleiner natuurlijk. Maar dat je het met plezier doet, dat is wel duidelijk. Ja, en dat je ja. dat voorlopig nog even blijft doen en niet ijs gaat verkopen in de zomer op het strand. Nee als het nodig is, doe ik dat ook. Oh, toch wel? Ja. Ja, niet. Ja, maar dan zing je erbij. Dan zing je erbij. Ja, dat denk ik ook. Rudy Bennett, alias Rudy van den Berg. We weten nu hoe die is en een Nederlandse zanger is. En hij heeft nog steeds plezier in het zingen en in alles doen wat hij nog doet. Ik hoop dat het nog heel veel jaren mag duren. Dat hoop ik ook. En kom met z'n allen naar de Rotop met die graniums in de theaters in Nederland. Kijk op de website, daar staan alle data op en dan komt dat allemaal goed. Ja. En als het uitverkocht is, nou, dan neem je gewoon de andere, want er staan er precies, meer op. Precies, tuurlijk, ja. Allemaal merendeels hier in de buurt, kan ik zeggen. Ja. Zo is dat. Rondom Den Haag, hè? Ja. Ja. Of Den Haag zelf ook nog? En Rijswijk. Rijswijk. Oh, ja. Nou, dat mag je niet zeggen. Dat is bijna Den Haag natuurlijk. Ja. Ja. Dat vinden die Rijswijkers niet leuk, maar daar hebben we het dan verder maar niet nee, over. Nee. Rudy Bennett, nogmaals, dank voor het gesprek. En heel veel succes. En toi, toi, toi dan maar. Ja, dankjewel. In de zee van gesprekken zag ik jou daar staan. Jij die met niemand stond te praten. Je was alleen en keek de wereld lachend aan. Je stond daar alleen, maar niet verlaten. Je was jezelf zonder iets te zeggen. Je was jezelf zonder een vergroot verhaal. Je was jezelf. Zomaar op een feest, genietend van de mensen, zonder teken of taal. Verloren in je glimlach zag ik jou daar staan, te midden van het lawaai van alle anderen. Je kende niemand, maar dat kwam er niet op aan, en het hoefde ook voor jou niet te veranderen. Je was jezelf, zonder iets te vragen. Je was jezelf, zonder enig plan of doel. Je was jezelf, als een onbeschreven blad. Dus het gekonkel en het gerommel, en het gebouw en het gevoel. Tussen mijn kwinkslagen en fratsen zag ik jou daar staan. Je stond daar met belangeloze ogen. Ik vroeg me of ik nu naar je toe zou gaan. Maar je leek zo ver weg. En onbewoond. Je was jezelf zonder aan te raken. Je was jezelf zomaar in je eigen tijd. Je was jezelf zomaar langsgekomen. Zonder drang en zonder dromen. Zonder naam, identiteit.

De programmamaker Hans Kennepol van Arminius is in de studio en we gaan het hebben over het verheffingsideaal. Ja. Wat was dat ook alweer? Dat is lang, dat is oud. Dat is echt van de oude gestaalde kaders, de socialisten. Ja, die hadden zoiets, de arbeiders moeten verheven worden. Ja, die moeten niet meer aan de drank en die moeten gecultiveerd worden. Die moeten allemaal studeren en boeken lezen en zich ontwikkelen. Ja. En dan... Zijn we er klaar mee en dan met gaan die armoede? Het, ja, en dan gaan jullie het hebben over het einde van het verheffingsideaal. Ja, er is iets raars aan de hand namelijk. Ja, vertel. Sinds de jaren 70 vorig jaar, sinds de jaren 70... Van de vorige eeuw? Van de vorige eeuw, ja. Is het zo dat heel veel kinderen uit arme gezinnen, die slim zijn, de slimme kinderen, hebben die kans gegrepen. En dat is nu eigenlijk al 50 jaar aan de gang. En dat is een groot succes. Maar volgens Kees Fuik, die daar een boek over geschreven heeft, die ook een prijs daarvoor gewonnen heeft, is er een terugslag. Want in de arme milieus zijn alle slimme kinderen, intelligentie is heel erfelijk, is een grote mate erfelijk. Mm-hmm. En alle slimme kinderen, die zijn nu eigenlijk weg uit die milieus. Ja. Dus je hebt als je nu in een arm milieu zit, dan is er niemand meer uit je omgeving die als het ware nog een keer naar de universiteit of naar de HAVO gaat of iets dergelijks. En het is ook zo dat altijd was er wel een slimme oom of tante waar je raad of waar ik over vraag. En dat is er ook niet meer. En hij zegt is eigenlijk dat een soort nieuwe onderklasse ontstaat van mensen. Ja. Waarvoor het helemaal geen zin heeft. Van je moet studeren. Ja, dan kom je vooruit. Maar dat heeft helemaal geen zin. Omdat al die slimme kinderen, die zijn al weg. En dat is natuurlijk een hele rare... Dus wat er over is, is eigenlijk minder intelligent. Ja, ja. En daarnaast is er nog een tweede ding aan de hand. Heel Nederland studeert zo'n beetje... En er is een beetje een overschot aan academici aan het raken. En Pieter Derks die had daar pas een column op de radio. Er zijn 2 miljoen communicatiedeskundigen, maar er is niemand die nog een kraan kan repareren. Ja, dat zeggen we al een aantal jaren. Dat is ook echt aan de hand. Dat is aan de hand. Dat is ook een andere reden om eens anders te kijken. En Marianne Zwageman, dat is een columniste, die had pas, ging die helemaal uit de slof. Die zei, je moet praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid. Niet meer laag en hoog opgeleid. Nee, omdat dat lager dat denigreert. Ja, en mijn vakmanschap moeten we weer waarderen. En dat is natuurlijk, maar dit komt een beetje omdat de economie zo is. Mm-hmm. Maar Kees Fuik, die avond dus komt over het verheffingsideaal, die zegt eigenlijk van we moeten dit ook op een andere manier niet meer doen. En hij ziet het ook als een bron voor... Dat is zijn mening in ieder geval. Als een bron voor populisme. Weet je wel? Je zit in een bepaalde arm milieu. En al die gestudeerde mensen hebben allemaal leuke levens. Die zitten allemaal met dikke salarissen. En jij komt nooit verder. Maar we moeten beginnen met het lager en hoger onderwijs niet zo meer te definiëren. Ja, dat is in ieder geval van Marianne Zwageman. Ja. En daar ook anders tegenaan kijken. En natuurlijk ook meer het vakmanschap waarderen gewoon. Gebeurt al jaren... Dat mensen dat roepen en zeggen, want we hebben te weinig technici. De kraan kan niet meer gerepareerd worden, wordt weer gezegd. Ja. En het gebeurt niet. Ja, toch, het is heel interessant, want pas in de zorg zag ik die discussie ook een beetje. Er waren zo weinig zorgpersoneel. En dan zag je dat al die coöperaties kwamen samen. Ja, maar moesten niet de salaris omhoog, hoor. Nee, want dat was niet het idee en zo. Dus ik vond het wel... Ja, dat is ook wel vreemd. Ik vond het wel interessant. En denk van terwijl die verpleegkundigen allemaal schreeuwen om meer waardering, maar ook financieel. Ja, dus financieel. Dat is wel iets wat nu een beetje gaande is. Ja. En hoe dat... Kees Fuik kan daar een mooi verhaal over vertellen. Ja. Hij heeft het helemaal onderzocht. Het is ook wetenschappelijk geannoteerd, denk ik. Ja, filosofisch. Hij is zelf ook een voorbeeld ervan. Hij komt ook uit een arm milieu. En het is ook een beetje zijn eigen levensverhaal. Dus wat dat betreft kan hij erover meepraten. Wat wel interessant is, ik ben nu wat verder research aan het doen. Mensen die met hem in debat kunnen. En ik kwam op een professor die... het daar helemaal niet mee eens was. Die had daar een heel ander idee van. Oh, dat heb je altijd. De deskundigen zijn het nooit met elkaar. Ja, maar dat is wel interessant om het toch een beetje te volgen. En wat dat betreft zijn we dan wel een debatcentrum. Dat we dan wel denken, komt die dan ook? Die komt, die gaat. Nou, hij kon niet. Maar ik ga wel net zo lang door tot ik iemand heb. Tegengeluid die heb. Daar, die dat representeert. Ja, ja. Wanneer vindt het plaats? Het is op 26 november. Ja, er waren zoveel data. 26 november en het is om 8 uur. En als je naar de website van Arminius gaat, kun je gewoon een kaartje kopen. Arminius.nu, dan komt dat allemaal voor elkaar en dan kunt u terecht. Waar moeten we mensen zijn? Dat staat natuurlijk ook op. Maar... Het is Museumpark. Het is een centrum. Het centrum van Rotterdam. Bij het Museumpark. En het is maar 6 euro en 3 euro met Rotterdam pas. Dus dan kan je... Ook de armere mensen kunnen komen. Ja, als je wil weten waarom je niet verder meer komt, dan moet je er echt wel bij zijn. Neem een spandoek mee. Hans Kennepol, dankjewel voor deze informatie over Arminius en over het debat. En ik denk dat het allemaal wel goed komt. Of die mensen die verheven moeten worden daar ook zo over denken. Dat horen we graag tijdens de lezing. Nee, daar moet je anders over nadenken, denk ik. Dank voor het gesprek. Ja, dank je.

gedacht. En volgens Randy Crawford een Merry Go Round. En Elvin Stardust. En I Feel Like Buddy Holly. De late avond van dinsdag 20 november maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Mark Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. When you leave, there's cold out in the air, a ringing in the stillness, smoke drifting up the stairs. When you leave, when you leave, my heart sounds in my ears, a beating in the darkness, a trace of you still here. When you Dit is De Late Avond. Thank you.